Вони репетують, що в Україні нема демократії. А треба було б їх ув'язнити, аби знали, що в Україні існує влада. Та повернімося до теми. Далі в листі до Бажана Світличний пише: «Недосвідчена в юридичних вивертах людина може подумати, що я звинувачений у таких страшних гріхах». Жаль, що сам Світличний вважав це гріхом, Белебеха. «Писав, друкував, розкидав у людних місцях політичні листівки, закликав до спротиву радянській владі, зберігав у якихось прірвах спеціально виготовлену літературу». Насправді, нічого подібного не було й близько. Щоб довести націоналістичний світогляд Світличного, КГБ допитало сотні людей. А далі Світличний пише: «Наші славні чекісти, щоб довести мій антирадянський націоналістичний світогляд, допитали більше 100 свідків. І в кожного допитуваного цікавилися, чи не говорив я їм чогось антирадянського. Ну, яка ж прикрість чекала моїх суддів, коли жоден з допитаних не міг сказати чогось проти мене». Там само. Але ж засудили. Так було скалічене життя ще одного талановитого українця, який хотів добра своєму народові не на шкоду іншим народам. До слова скажу, що Іван Світличний не був покинутий Богом. Поряд із ним протягом всього його мученицького життя йшла його вірна дружина Леоніда Павлівна. Її подвиг – великий подвиг. Одну мученицьку долю вони розділили на двох. Загадковими і нерозгаданими є такі феномени серед української еліти, як непорочна святість і, здавалось би, віддаленість від великих політичних цілей. Однак і це згубно впливало на імперські амбіції. Іван Світличний, який довгі роки провів у в'язницях та на засланнях, основною метою свого життя вважав працю над словником. І тим не менше являв для злочинного режиму велику небезпеку. Не повалення імперії, не свобода народу, а професійна праця, яка нікому не була загрозою, лякала систему. Система, яка боїться тихих упорядників словників, це система, яка перебуває у процесі саморозкладення. Євген Сверстюк прагне не революцію творити, не повстання в його планах, а зовсім інше. А йому згадують поетичні рядки: «Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки». Запроторений у каземати ГУЛАГу, він світиться чистою прозорістю. Сам Євген Сверстюк каже, що багато з цих непокірних подібні до Дон Кіхота. І обладунки невдалі, і меч щербатий, щит дірявий. Усе викликає сміх міщанства. А танки не можуть їх подолати. Армії відступають. Падають імперії. Сила у правді. Олекса Тихий у 1972 році написав статтю «Думки про рідний Донецький край». Тоді ця стаття не побачила світу. КГБісти конфіскували її у рукописному вигляді. І це стало початком кінця цього спокійного, тихого, але твердого у своїх переконаннях чесного українця з рідного Донецького, з російщеного краю. А в цій статті не йшлося ні про революцію, ні про повалення існуючого ладу, А в ній він писав: «Я українець».